İfattım ucu kaldı da tarakta gücü kaldı. İfattım ucu kaldı da tarakta gücü kaldı. Ben sevdim eller aldı, içimde acı kaldı. Ben sevdim eller aldı da içimde acı kaldı. Ankara'nın bağlarda büklüm büklüm yolları. Ne zaman sarhoş oldun da kaldıramıyorsun kolları. Ankara'nın bağlarda büklüm büklüm yolları. Ne zaman sarhoş oldun da kaldıramıyorsun kolları. Boynumu büke koydum, aldın yarı elimden de boynumu büke koydum. Ankara'nın bağlarda büklüm büklüm yolları. Ne zaman sarhoş oldun kaldıramıyorsun kolları. Ankara'nın bağlarda büklüm büklüm yolları. Ne zaman sarhoş oldun da kaldıramıyorsun kolları. Hayda! Senin derlerse de on koyun kurbanım var. Oyar benim derlerse on koyun kurbanım var. Ankara'nın bağlarda büklüm büklüm yolları. Ne zaman sarhoş oldun da kaldıramıyorsun kolları. Ankara'nın bağlarda büklüm büklüm yolları. Ne zaman sarhoş oldun kaldıramıyorsun.